salio na yango ebaka nandima kite nenge bayebisaki amour ezali farce monene nandima kite lelo yo na mangi mpe oyebisanga nano adai soki ezali ya mwata moto ya libela na yebaka Moke moke, susi eko sila o nena bosalio, tayano ye baka. Nani makite, nenge baye bisaki, amure zali fas monele, nani makite, lelo yo na moni. Salia mwata mwoto ya libela bongo na yebaka Na koka kate o silika na yo kakete lianzo pekei Kai wayo e mwatie mwatie Mipe maseni na banika bayo oyo okola naka Mopepele kakase si kanzela ezali Kaiwa yo e pamba pamba e Nganga zambala tisa kapete olikolo zambe akobenisa Kaiwa yo e suka seliwa Nako kokate o silika na yo kakete ni anzo pekei Kai wayo e mwate mwate Mapipe masengi na vanika bayo oyo oko lazaka Mopepele kakase sika nzela ezali Kai wayo e pamba pamba e Kasambala tisa kapete olikolo zambe ako benisa Kai wayo e suka seliwa seul.